काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली उड़ाया न कीजिए आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी सितम डाने वाले, अगाबाज हो तुम सितम डाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, मस्त आंखों की बात चलती है, मस्त आंखों की बात चलती है, मैं कशी करवटें बदलती है, मैं कशी करवटें बदलती है, बंसंवर कर वो जब निकलते हैं, बंसंवर कर वो जब निकलते हैं, दिलकशी साथ साथ चलती है, दिलकशी साथ साथ चलती है, हार जाते हैं जीतने वाले, हार जाते हैं जीतने वो नजर कैसी चाल चलती है, वो नजर कैसी चाल चलती है, जब हटाते हैं रुख से जुल्फों को, जब हटाते हैं रुख से जुल्फों को, चांद हंसता है रात ढलती है, चांद हंसता है रात ढलती है, जब हटाते हैं रुख से जुल्फों को, जब हटाते हैं रुख से जुल्फों को, चांद हंसता है रात ढलती है, चांद हंसता है रात ढलती है, बादकश जाम तोड़ देते हैं, बादकश जाम तोड़ देते हैं, जब नजर से शराब ढलती है, जब नजर से शराब ढलती है, क्या कयामत है उनकी अंगड़ाई, क्या कयामत है उनकी अंगड़ाई, खिचके गोया कमान चलती है, खिचके गोया कमान चलती है, यूं हसीनों की जुल्फ लहराए, काली काली जुल्फों पे बंधे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों पे बंधे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। संभालो जरा अपना चल गुलाबी, संभालो जरा अपना चल गुलाबी, दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराबी, दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराबी। सुलूकिन का दुनिया में अच्छा नहीं है, सुलूकिन का दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं, तो गिरती है बिजली, उठाते हैं नजरे तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत ही निकली, अदा जो भी निकली कयामत ही निकली। जहां तुमने चेहरे से आंचल हटाया, जहां तुमने चेहरे से आंचल हटाया, वहीं अहले दिल को तमाशा करते हो तेरे जफा का, सदा वार करते हो तेरे जफा का, सदा वार करते हो तेरे जफा का, सदा वार करते हो तेरे जफा का, बहाते हो तुम खून अहले वफा का, बहाते हो तुम खून अहले वफा का। ये नागन सी जुल्फे ये जहरीली नजरे, ये नागन सी जुल्फे ये जहरीली नजरे, वो पानी न मांगे ये जिसको भी डस ले, वो पानी न मांगे ये जिसको भी डस ले, वो लुट जाए जो तुमसे दिल को लगा रे, वो लुट जाए जो तुमसे दिल को लगाए, फिरे हसरतों का जनाजा उठाए, तेरे हसरतों का जनाजा उठाए। है मालूम हमको तुम्हारी हकीकत, है मालूम हमको तुम्हारी हकीकत, मोहब्बत के पर्दे में करते हो नफरत, मोहब्बत के पर्दे में करते हो नफरत। है मालूम हमको तुम्हारी हकीकत, मोहब्बत के पर्दे में करते हो नफरत, मोहब्बत के पर्दे करते हो नफरत। कहीं और जाके अदाने उछालो, हमें जिंदा रहने को क्या कहिए, दीवाना मेरा दिल है दीवाने को क्या कहिए, जंजीर में जुल्फों की फंस जाने को क्या कहिए, काली काली बनावट, ये झूठी नुमाइश, ये झूठी बनावट, फरेबी नजर है नजर की लगावट, फरेबी नजर है नजर की लगावट, ये सुंबल से गेसु ये आरज गुलाबी, ये सुंबल से गेसु ये आरज गुलाबी, समाने मिलाने ये एक दिन खराबी, समाने कर देना ये मुस्कुराना, फना हमको कर देना ये मुस्कुराना, अदा का विदाना चलन जालिमाना, अदा का विदाना चलन जालिमाना, दिखाओ ना ये इश्वाओ ना